suñ bi defal di re ndax fatlikou la xewon digeunte mak bayam momi ndax xam nga bayam da ko don jox sow bu sedd momé te sa soukeur suñ bi bañ mu ne ko ndax da ray wañ ci walu yeru yaram am nang ko bayi rek ngir jihad sa bakkan suñ bi ne ko won dama ko bayi rek ngir jihad sama bakkan mu dogol ci ne ko da ngay nan ba suñ bi nan suñ bi gis nak ne la amone dembu ñewat na tay naka mu nan nak señ bi daldi re de ko li moy fay lolé moy li mala def tay moy fay lama sa bay defoon wa kan nekon na dhalika al-waliyyu al-madhkur wa din tuddu min akabiril awliya yi di bok ci gën jaama gi waliyya fi zamanihi jamano sahibu fuwadatin tay boromi beddu tay borom ay bawani may wa kashfin ak kashfu moy wan ko yalla wan secret wa kanu nekone yusni di tag ala hada sheikh ci bele serign ak tara tag wa al jamil wa ajrafat wa yaqul tam wax dalika sudani ko ke nit ku ñool ho mom khutbu zamanihi ma khutbu jamano a an sheikhana anduk naka sunu serign hafizahu allah fi dalika zaman ci joyu jamano dama yeshtahir si wu gutoon amruhu mbiram mu ne baaba moomu dafa doonoon kilifa bu mag a mag ko yàlla mayoon may baatin wan ko secret daanu tagg sañ Touba lool di wax ne moom mii day mooy xutba jamonoom te fekk na booba sax sañ bi mbiram taxutoon mu siiwe noona wa kaana nekkoon na haada cheikhu bile sëriñ xafidahullah yuxibu di sopp alaatil istiyaaki jumtukaayu soccu wa tajri tamay fekk xindahu fa moom min haa ci jumtukaayu soccu kasiran lu bari baaduhu lenn xala baadin tegu ci kaw lenn wa taatihi te koy dikkal alhadaya addiya min haa ci xeeti soccu yi min ardin bàyyi ko ci suuf baidatun suy aji sori imtisala ngir topp lil ahadisi ñel hadis ya alwaridati aji dikk fi fadli siwaak ci ngëneelal soccu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lawla an ashuqa bul ko nag ma baña tiis ma baña jafeel baña metiital alaykum ci yeen la farabtu comme ma farataal alaykum ci yeen asiwaaka soccu kama farabtu ni ma farataali alaykum ci yeen alwudu njàpp wa fi lhadis asiwaaku soccu matxaratun sababu laab la lil fa mi ñeel giriñ mardaatun te sababu ngërëm la li rabbi ñeel buru bi majlaatun te sababu wuñ la sababu leeral la lil basar ñeel ab jës wa fi aydan arbahun ñeent min sunanil mursalina bokk na ci sunna yi ñu yàlla yónni alxinnaaw mooy fuddan wa taxatturu ak gëttu wa siwaaku ak soccu wa nikaahu ak sey muy takk wa fi lhadis aydan rakxataani ñaari rakka bi siwaaki ànd ak soccu afdalu moo gën min sabhina juróom ñaar fukk rakxatan ci ay rakka bi xëyri siwaakin ci lu soccu bi xëyri siwaakin wa fi aydan maazaala dañutoon jibrilu jibril yuusii nii di ma dénk bi siwaaki ci soccu xataa xiftu ba mujj ma ragal an yu dar jire nii mu ñàkkal nay bëñ ñu wax buluñ buluñ mooy bëñ yu ret ay yusxita mu retal asnaani samay bëñ mu ne sëñ bi nag lépp lu bokk ci xeeti soccu da koo fonkoon lool ba tax na ñu ko daa yónnee ay soccu di ko bàyyikoo fu ne bo demee fekk fa ay jari soccu ñu tegale leen mbaa ñu rangale leen fekk na booba addi si ñëw rek di wax ngëneeli soccu te mu def moom lépp lu digle rek moo ci gën a xëri ñëpp looloo ko waraloon te addi si digle soccu dañoo bari lool am na addi si bu ne dama leen bañ a teg coono bopp waaye kon dama farataal ci yéen soccu ni nga xam ne moom laa farataale njàpp ci yéen bañ leen teg coono bopp rek moo teema farataal ci yéen soccu ni nga xam ne moom laa farataale njàpp beneen addis ne soccu day setal gémmiñ di maye ngërëmul yàlla di maye neexub gis ambe hadith bu ne yent yi da bok ci sunna yi ni yalla yoni won ben ba moy fuddan ñaaral ba moy gettu manam xéñu la ko lañ ñettel ba moy soccu ñentel ba nak moy tak manam tak soxna la djuglu te baña labewu am hadith bu ne ñaar rak yo xamne bang koy julli fekk na nga soccu mané bu ngay japp la tan koy julli mom ñaar rak yu soccu won nga ba bu fekke ba bu won japp mu it la tan ngay julli ñaar rak yu mom soccu nga yeesal soccu ba ñaar rak yo yu mo gën juroom ñaar fik rak yo xamne andul ak soccu manam soccu gogu amu ja ak hadith bané jibril day dañu ton dima denk soccu dima ko denk dima ko denk dima ci xirtal bama defen dal na mujj sama bañi rot ma dana soccu soccu bu mujj sama bañi rot ma ñak ay bañ wa sami'tuhu degna ko yaqulu inna allaha naka yalla a'tahu joxnako ibadatan ak jaamu lam takhtur gok musta tok bi bali yunus ibn matta ci xalam yunus ibn matta alayhi salam allazi ma nga xamni kaana nekkon yusabbihu di sabbal fi jaw fi hootihi ci bir jano fil bahri ci geegga fa yasma'u tay deg tasbihahu sabbalam nga ahlu samawati ni asamaniya baynahum shin digante ma ho annak mom talatu dhulumatin yetti lendam dhulmatu jaw fil khoti lendamuk bir janwa wa dhulmatul bahri ak lendamuk geegga wa dhulmatu samai ak lendamuk asaman sa kama xal ni ki waxi al mufassiruna way firiya inda qawli ta'ala fanada te mo wote fi dhulumatu ci bir lendam ya ni annaka le bir la ilaha amul ben bur illa anta ndara yow subhanaka sorelal na la lepp li yoll ci yow inni naka man kuntu nek na min walimin di bok ci way togn maka ca saru al anbiya la ya bu tolok juroom ñet fuk ak juroom ben wa tilkal ibadatu gogale jaamu allati nga xamne a'tahu joxnako ko allah yalla yow mom moy andaho naka mom kulla laylatin ci gep guddi tam sulu dana sampu ar-rawdatu rawdatu ba ash-sharifatu bi ajtad ben yade digante yari loxom moy ci kanamam rek wa tatasawwaru tay nalaw tay jemmu minhu ci mom sitatu shuhushin juroom ben jemmu hawlaha ci liko wor kullu wahidin kenn ku ne minhum ci ñoom yadukur dana tudd allah yalla bi lisaanin ci aw lammiñ mu xëyri lisaanil aaxari wudul lammiñu ka ca des wa kullama faaraqa te saa yu teqalikoo haadihi alxibaadata gi lay jaamu laylatun guddi waaxidin guddi genn yàkka adduna xaw yu faariqu di teqalikoo adduniyaa adduna ne dégg naa sëñ bi muy wax ne yalla may na ko xeetu jaamu yalla go xamne musta tok ci xelum yonent yalla yunus mo nga xamne mo nekkon ci bir jeen wa yetti la dem mur ko muy lendam guddiga ci bopam muy asaman ci ak lendam geeg ak lendam bir jeen nga xamne ci la nekkon ci bir geeg te teewul muy sabbal di wax sun borom la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin ne deug na sun bu mu ne yalla may na ma xetu jaamu yalla go xamne musta tok ci xelum yalla te yalla yunus ak sabbalam yu mag yoyé ak fam ko don defé muy nak jaamu yalla gogu moy guddi gune yalla da koy andil rawdatu bu yonante bu tedd ba bu sampu fi kanamam melne mom jëmum ji juroom benn jëm du ca soqiko daldi wërna rawdatu bobu taw rek di sabbal yalla diko tuddu te jëm ji ci nek lam ñoom yi waxi bokku te wa ka ci la ci waxe ma juroom benn jëm yi amu ci kenn ko xamne lam yo ngay sikk rek bokku nak wa sama rom di sikk rek te mëna señ bi neena wala guddi gu nek la ko yalla defal te bu ko bayiwon genn guddi rek genn aduna du ko jik bu ko bayiwon genn guddi rek du ko jik faaw mu genn aduna wa kana nekkon a sheikhu sidia ibnu sidi muhammad ibnu sheikh sidia wa akhu ak mbokam sidil muhtar yaqulani di waxne hada sheikhu bi le serigne dahibul aji dem la manam aji jeex la tak fillahi ci yalla la yaxturu du tok bi balihi ci am xelam ghayruhu lul yalla mune cheikh sidia ak mbokk momi sidil muhtar te dañ waxna seigne touba mi dafa jeex tak ci yalla lul yalla amul ci mom ciir xelam mi dara du ci tok lumay yalla wa qala te waxne inna allah naka yalla ta'ala jahala defna naw baho nelawum kal qiyam melni taxaw julli wa qala tabu wa hafidhahu allah innahu nakum min a'zami ma bokna ci gënja magi la nga xamne man na xewlena allah yalla ta'ala kawena alay ci mom bi ci mom mi andaho nakum mom abadahu jamonako fi ardin ci suuf lam ya'budhu sus jamuko biha ci mom ghayrul malaikatu lul ay malaaka wa kana nekkon yahtarimu di ermal kul laylatin gep guddi wa yuhadhibu hatam koy magal kata anzini laylat qadri niki magaluk laylat qadri wa ihtiramiha aku ermalam ne sun bi ci bopam daan wax ne ay nelawum mok taxaw di julli ñoyam fa yalla boromam nanon sax nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayan turisul hikama ak nawmi lada rabbi mislu salawat wa laysa tanhu li hayati hafawat buna sun bi den won lima yalla gëna dimbalé muy jaamu yalla gu reere moy may gi ma may ma jaamo ko ci suuf so xamne yuri malaka musu ko fa jaamu manam xetu bindefu bokut ak malaka musu ko jaamu ci suuf so se man nak mo may ma suuf so se ma nek fa diko jaamu te guddi gune ma diko ormale ko magal li nga xamne mom lañuy ormale lailatul qadr ci wéru koor xamne kon mom suuf so se muy wax dafa la nek kon difa jaamu yalla mom rek moy bindefu mu fa massa jaamu yalla xana ndax malaaka waye benen xetu minde fo massa jaamu yalla bu bokk tak mom mom te du malaaka amut te guddi gune da koy fonk magal ko ormal ko ni nga xamne mom lañuy fonk ka magale laylatul qadr ci mbolam dir bam nek ci sour sose hinayatuhu ak yittew ak ko sonnem bil masajidi ca jakkaya wa kana nekkon hafidhahu allah ammaran di ab digle kat bi bina'il masajid ci tabakh jakkaya wa taksirha ak seenu baril wa tanziha ak seenu setal wa qillatul kalami ak ni wax fiha ci jakkaya akhbarani khibarnama ba'dul muridina len ci talibeni anho naka mom qabla hijratihi ci ñeek tukkem ba al madhkura ci bari bin tuddu kanat nekkon na wasatal haiti ci dig sakedo al mudiri ni aji wer ala bu yoti ci negum ya isna hajara fuk ñaar ma ci don ci ay jakk qadra sahati layli kem waxtu guddi wa kul wahidin jakk ju ne min ha ci ñoom indaho nek na fa mom inaaw ndab fi lo nek na ci almaaw ndox yam ko sunu sax fi kul wahidin ci jakk juné min ha ci mom saahatan waxtu min layli ci guddii wa idha arada bi dogi ad-dukhul dug fi wahidin ci jenn jakk jaddada mo yossal wudu aho jappam ma وهذا لينك ما سمعت مشما دغني انه نكم فعله دفنكو حابد جن اجي جامو من الحب دي توي جامو المتقدمين ندي وي جيتو واحرار وانتنا اهل هذا الدهر نجل جامنو الذي جغا خمني غلب نطنا فيه تمام الفساد يقو وكفر التبري في اهله نيام الحساد وي انان وجهلت دف انه نيام الدنيا ادنا جل اهتمامهم بالأب تشين يته وتنافسوا تنو أبلنت في هاج أدنى وغفروا تنو ساقن هن أمامهم ولسين الآخرة يتسابقون تنو روانت إلي هاجم أدنى وهي تفكنا مم أدنى تفروا دنا دو منهم تنوم فرارا أكدو وتزوروا تنو جنغ منهم تنوم إسفرارا أكجنغ من دي بغوح نكسن بيني غخاني من لفنكيوان jakka mune señ bi naka jek dafa daan digle lol defar ay jakka def jakka yu bare bare te fexe ba jakka yi set te ñu dañ fa nek li fa waxtane dara aduna mune amna kenn ci taal dañ ko wax ne ñek señ bi dem ci geej gi ci bir raddu kërëm manam ni kër gi yaato ci bir raddu kër gi dafa def fukki jakka yar la ci bir keur gi jakka ju ne buntu ba amna defukay ndox buñuy def ndox señ bi sét li waxtu guddi gi fukki waxtu ak yar jakka ju ne mu taklé la sa waxtu bop bo xamné day ñew japp mu yess ci defukay ndox ba nak ci buntu jakka jojé jall nak jaamu yalla lu tolok waxtu ci jojju jakk genn jall ci morom ma bu demé yeesa ndap ma ca ndabal ndox li nek ci buntu jakk ja wa am waxtu jakk yo jallat jenen bu yep daj lool la ne nak suma deg ci jamono ñeek yi nga xamne jaamu yalla xewon na suma deg kenn koy ne masna def lu mel nonu balu ko jégué rawante na jamono ci yakku ji nga xamne mom bëgg aduna ak xol yi ñak set dafa te kat ñepp faté alakhira jamono ji tax muy wax way ñëk ji sax bu suma dégg kan ku ne mas nako def ba def na lako jégué wa kan nekkon hada shaykh bil sirin hafizahu allah la yara du gis buqhatun tak qalilatan nabati bi ajnew ganchax hasbaha bab ay jambrayam layinatun aju noy la illa wa tamanna ndare mu mebet ayo ci xala mu def fiha ca mom masjidan jakka wa idha qaruba dem jegena al musafiru aji tukki je min biladihi ci ay dekkam mom serign bi ya'lamu dana xam zalika lole li annama ngir naka la nga xamne hawla buyutihi nak na ci li wer ay negam min al falat ci all la budda mën ta ñak an takona bu nekké fi ci mom al masajidu jakka ya al mahzuratu yadinu warale bil khashab ci ay bant al mahzuratu duñ are way warale rek bil khashab ci ay bant mu ne señ bi yalla ko bëgglo won rek lu bax ak gonna ci fu musajis pak bu se wecc bu noye noy te tal ñay du ci ñu wet lu may tal fay def jakka lol taxon na neena na fu musa dekk barab yako wërte neexa def jakka dana fa def jakka ba nga xamee ne boo jëm see ci këram rek boo tàmbalee gis jakka yu bari yooyu sa yow boo daal di xam ne sëréetoo kër ga jakka yu bari yi ngay jot laat ngay agsi rek moo lay xamal ne la fi ñu toll de sëréetoo kër sëriñ bi wa qad balagani jot na ma ne ànna baadal mutahawirina naka len ci way tañaxiña wala len ci way xatxatiña at-tahawur dañ ko firé al wuqoo fil amri bi qillati mubalatin dugg ci mbir te and ci ak ñak pa lol bi ne nak at tahawuru halul ghayri moy i'tada alayhi في طيش ونزق دالنا تي كو كنين تسيتو تي دارا دارا خنا عندك اك ندوخي مكوك غاتو خلم ريك دال تي كوام تلقو ديوار غوغي الذين نيغا خامني تلبسو ودو نانيو بثياب الجهالة تي ملاني رير والضلال اكوك تانكوتي واشتغلوا تاني سخلوا بالدنيا تي ادنا عن عبادتي ديل جلالي وليس جامو بروم ماغوغا nga xamne fa la yura deful gis rakihun ajruko minhum ci ñoom wala sajidun du ci ak yoon aju sujood waqad jahilu tere nañu al ahadith ajisiya al waridatay ajrat bayyi ajidik fi fadlil masajid ci ngone li jakkaya yata'anuna danañu debbu danañu jam danañu ayubal ala hada al wali ci wele waliyu الذي ولي نيغا خامني احيا دوند لنا الله يالا بيشي تي موم الطريقه يون و المحمديه تي كو جو محمد وجنبه تم سرلالكو كل فعله جيب جيف رديه جي اجبون و عرفت المحرفاله بيشي تي موم الدين دينه بعد تنكيره تي غناو اك نكرالم بهذا المغربي كي بلي سو وبعد ما طار غناو بناوي به اك موم دينه في الجو تي جو جي حن قاو ربو حن قاو مهرب لي اجي دم سو داني واخ حن قاو مهرب با حن قاو مغربه داف كو موي نات داني واخيت حن قاو مغرب دال ديكو كاي بافال حن قا تي بوب رب لا و خم نيناني dañ ko wax rek te amut am ñu ne day jannaaw reey reey wo xamne bu de naaw day sori lool ci kaw li kaw batul al buhari bi tam ci luha moy rek kulluma waraka wa shataraka wa bi ne tarabihi han khaa'u muhribu ba han khaa'u muhribin te ci jullu lo xamne rek nagu nañ ca مثل يضرب لما يؤيس منه دامن ندال با ناغو تي سينتوتو ني بودي لو ني ام كو سينتو دون تي بودي دون بغ مو دفارو سينتوتو ني اك دفارو مي وي رك نونو بسبب تكسيره تي سبب بري لمغا دي مساجد نيال جاكيا التي ياغا خامني هي نيوم اعظم شهائر الاسلام ньо گنا ماگ چي ماندراگي الاسلام و امرت ديكلي بتكثيرها چيونو بارل رسول الله عليه الصلاه والسلام والحجب ييموگا من هؤلاء چي داكورل موي هل صدر ناخ بايكون منهم چي نيوم هذا لي هم بعض الانكار ولس اجي شلي اك ودي او للجهل ولا غير ريريغا bi ahadith an-nabi ci hadith yonante bi al-mukhtar bi buñ tan wakil al-amrayn ci kep ci yari mbir yi mag momu luñu ngañ la war yu hoote ngelaw sa momu ngelawu tang la ni deg naane ñen ci ñu reer ñu xamade ñi tanax tanax rek nga xamni neewal gis ci ñoom ku yitewo jaamu yalla julli soxal leen ne deug na ni ñen ci ñooñu dañuy sikkel li sëriñ bi def di défar ay jakk yu bari bari nitu yalla ki nga xamne ci mom la yalla dundalaté l'islam bañ démé bu umplé diiné ci mom la yalla jaaré yëkëti diiné ba ñëpp xam diiné gëna ba diin démé ba sanku melne rabu hanqa mo naaw ak mom dem taxamuñu fu mu dem ak mom yalla ko dimbali mom serign bi mu yekati diine bu ñepp xamne diine yalla jaangi ni mi ne bi yalla maye serign bi mu def nonu taxawale diine nonu deg nañu ne amna ñu xamade xamade ñuy dal ci ko sëriñ bi di wax ne jakk yu bari yu muy def dal teggu ko fenn te mu ne yonante bi moom moo doon santaane ñi defar ay jakk di ko bari la ka seta la ka toppatoo wax nga ne li jàkk yi ci addis yu bare bari mu ne nag kon li ñuy yéem kay mooy ñi nga xam ne ñoo dal ci kaw sëriñ bi di ko sikkal di wax ne jàkk yu bari yi mu def tegu ko fenn waaw dañoo xamut addis yooyu wala wedd ci bopp rek moo leen neex lu mu ci mën doon day sikku sëriñ la ci ñoom umpali addis yooyu sikkak manki gu rëy rëy la na ca resit mooy jekki-jekki di am bànneex ci wedd rekk sëriñ bi ak ay mbiram gëna ci koo doy waar fadlu binaail masaajidi lii mooy ngëneelal tabax jàkk ya amal inkaaru ndaal weddi ga faqad qaddamnaa jiitaloon nanu minal waa yi di ci tëkku ba maa loo xam ne yoxbir dana xibaar saaxibaho boroomam ni annahoo naka moom baayirun aju sori la min rahmatillahi cermaande yàlla taala wa amal ahadiisu ndaal addis ya faza nadukuru xasat na noo tudd min haa ci ñoom xonaa fii insha allahu maa loo xam ne yaqtaaw dana dagg alsinatahum seen làmmiñ wa yubatilu damuy neenal xujjatahum seenu lay mu ne nag bu fekkee ne ñoom ñooñu la tax ñu dal ci kaw sëriñ bi ci jàkk yu muy defar te ñu bari bëgg a sikkal sëriñ bi rekk bëgg a yàq dërëb nit ku baax rekk tax ñu def loola kon ne la ma waxoon ci gannaaw ci weddi nitu yàlla ak wax ci moom lu aay la muy wàññi wala doy na jarul ma di ko yokk bu fekk dañu ëmbale nag addis yi nga xam ne mu leen ti wax di ci digle ñu baril jàkk yi ak toppatoo leen moom kon nag maa ngi indi ay benn addis yoo xam ne buñ ko déggee daañu war a luum daañu war a ñàkk aw lay xam ne li ñu wax teguñu ko fenn qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man banaa ku tabax masjidan jàkk lillahi ñal yàlla walaw qadra mafxasi qatatin doonte day lu tol ne kaasum am pirintaan pirintaan picc mu ndaw la am kaasam mooy bu bëggee nen fa nga xam ne fa lay defar ngir nen fa banaa kon tabax allahu yàlla lahoo ñal ko baytal ab néeg fil jannati ci ajjana mu ni addis ba nee na ku tabaxal yàlla jàkka doonte sax daa tuutee tuuti ba tol ne kaasum pirintaan xam nañ ne lu tol ne kaasum pirintaan mënul jàkka dara xaju ca daa bëgg wax rek ku defaral yàlla jàkka doonte sax boo ko dee xool ci zahir day nuru néemaa it yàlla da koy gërëm faye ko ab néeg ca aljanna wa qaala tirmidiyu wa gayruhu amarana digaloon nanu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nattaxida nu jàpp almasaajida jàkka ya fii diyaarinaa ci sunuy kër wa amarana te mu digaloon nu an nu nadifaha nu leen di setal wa qaal te mu waxoon ne jannibuu na ngeen di sorilal masaajidakum seeni jàkka sibyaanakum seeni gone wa majaaniinakum ak seeni dof wa shiraakum ak seenu jënd wa bayxakum ak seenu jaay wa xusumaatikum ak seeni xuloo wa rafa aswaatikum ak yëkkati seeni kàddu wa iqaamata xuduudikum ak taxawal seeni gétan wa sàlla suyoofikum ak bocci seeni jeesi wa taxisoo te ngeen jàpp ala abwaabiha ci seeni bunt al matahira ay laabukaay manam fuñ mëna laablo wa jammiruha te ngeen xarleen cuuraay ay dakhiruha nu ngeen leen xër cuuraay ne booro xool ci teeri addisi niki addisi at-Tirmidhi andi ak ñeneen yonante bi don na digle ñuy defar ay jàkka ci suñuy kër te it buñ defaree jàkka ñu leen di sital ba ñu set wecc mu waxoon ne it bu ngeen defaree jàkka yi na ngeen di moytu gone koo xam ne amatu xàmmee ci def sobe di fa dugg da ngeen di moytu it xeeti dof yi ñu dugg ci jàkka yi da ngeen di moytu it jaay jënd ci biir jàkk mbaa xuloo mbaa yëkkati kàddu goo xam ne du ndigal bu dee ndigal mel ne nodd moom mbaa xutba waaye nag yëkkati kàddu goo xam du ndigal dañ ko moytu ci jàkka ak taxawal gétan gétan mooy la ñu def ka jàdd yoon maanaam daal la woon satane ku ko def ka jàdd yoon ne buñ ko defee ci biir jàkka da ngeen moytu itam di bocc ay jeesi mbaa di génne ay ngànnaay ci biir jàkka te nag bu ngeen defaree jàkka yi da ngeen defar ca buntu jàkka ya mbaa ca pegg jàkka ya ay laabu kaay fuñ mën a sabatloo ak laab te mu ne jàkka yi dee leen leen xër cuuraay mooy dee leen fexe ba dafa def xet yu neex ca biir jàkka ya وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل صبحتم جروم نار يظلهم دنا لين كرال الله يالا في ظله تي كرامغا فذكرت متود منهم تي نيوم رجلا واي تعلق جوج اجنا قلبه قلم بالمساجد تي جاكيا وقال صلى الله عليه وسلم ma tawattana dukki wut rajulun waay al masajid jakka ya li salati ngir julli wa dikri ak tuddu yalla illa tabash basha dare bu muñe allah yalla ele jëm ci mom kama yata bash bashu niki muñe ahlul ghaibi ñoy aji fardu ja ñoy aji dem ja rek manam bi ghaibi jëm ci seen aji dem jojje iza qadima bu ñibise alayhim ci ñom tabash bashana moy tabassama moyna bune ñu tebe neena woon amna juróom ñaar ñoo xam ne buñ taxawee bis penc ba ker jafe yàlla moo leen dugal ci keram googee juróom ñaar ñu nag boole na ca koo xam ne yàlla def xolam taq ci jàkka mu fonk jàkka ci di ca bàggantey dem ak dikk ak di taxawu jàkka ji ci lépp lu yàlla bëgg ci jàkka ja kooku sunu borom day bëgg ci moom bay muuñ ni nga xam ne moom la waa kër gay def bu fekkee kenn ci ñoom dafa tukki woon ñu namm ko nag bu agsee ni nga xam ne moom la ñuy bëggee amee kanam yu tàlli di muuñ noonu la yàllay mel ci ku taqoo jàkka ngir julleeg tudd yàllaak def fa la fa yàlla bëgg wayruwaa def netli ne annam raatan naka jigéen kaanat nekkoon na tal taqitu di for di for mooy di dindi al ada sobe minal masjid ci jàkka ja fa faqadaha te ñàkk ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa saalte ma laaj anha walis ko fa xeylata waxees la hooñeel ko innaha naka moom maatat faatu na fa qaala mu ne fa halla aadamtumuni anlute ngeen yëgaloon na ko fa ata te mu dikkal qadraha bàmmeelam ba wasalla te mu julli aleyha ca moom te mu julli maanaam aleyha wa qaala sallallahu alayhi wa sallam inni naka man ra'aytuha gis naa ko fil jannati ci àjjana bi laqtiha ci sababu faram nga al ada sobe sa anil masjidi jële ko ci jàkka ja والاحاديث اديس في مثل هذا كم لي لا تحصى ديفلن من تك امنا سي اديس في نيت لين يورنتي بي دا فا امون جيجن جو خام داكو خامي وون ني توب تو جاك جي ديكو سيتال مو فاتو نك يغالوني كوكو ñakam ko ñak gis nak bu da koy lacc ne waw anamu ñu nek mom day faatu na bañu denc ko bu ne lu teewon ngeen yegal mako daldi dema dem ba ci bammelam bu julle ko ci kaw bammel ba manam bu tim bammel ba julle ko daldi ne mang ko gis ci bir aljana te liko ko may moy dindi yim daan dindi sobe ci jakka ji mune adisu demé nonou di wax ci birum jakkaak taxawu jakka namu bare ngeneel yu bare bare la mune sulena tak ñom ñepp fofu la yamale bobu dok mu jall ci ci al faslu al khamisu dogu juromel bi te moy faslu ni ab dog la fi dhikri ba'di musannafatihi ci tuddu lenn ci ay talifam واهتمامه اكو يتيو بالكتب تي تيريا دوغو جوروميل دي تي واخ ني سنج بي باري وون اي تالف يو مو تالف اك نمو يتيو وون خيتي تيري تي فان غو ني يعلم خمل ني ان هذا الشيخ نك بلي سرين لما تبحر بمو جيجو في العلم تي خم خم با الظاهر بأجي فس وفاقة مكوي كل مدخن جب أجي خيرين وماهر جب أجي نيو وأحياه تمو تندلكو بالمطالحة تجير والتدريس أكو جانجلي وجدد تمو يسل من حجمهم كل عاف جب أجي راب ودريش أجي راب بتاي wa jamaha wa temu jamhu ko jamhat tasih jamhu yeral ba'da taksir ci gannaaw dam tega wa dallala temu tagat min hu ci mom kula sa'bin jep aji jafé wa hasir ak jafé batay wa qawma temu jubanti halahu biram bin nasbil adillati ci samp taktaliya fatamayyasa temu ragniku tamay yusan ak ragniku dañ fay def nak tam yusan wan qafada takhafadu ghayruhu kullu mom bil idafati ci sababu dafe ga ilahi jëm ci mom te mahna yu moy rek wan qafada te shufe ghayruhu kullu mom bil idafati ci dendale ga ilahi jëm ci mom wa barasati muraw taburisan ak raw kon xeyna da bëgg na wax fe fata mayyasa tamayusan waye nak mu def ko tamyisan ngir tolale ko wa barasa tabarisan wa hatafa temu wal gatiku alahi ci mom la yabxi du sakku bi ci mom min badarin genn wecc manam genn wat mo genn wecc dara lu ko wecc ووكدهو تمو فضلكو بنفسي أكبوبم فاستقام تجوب شخصه جمم جا وعتدل تمو جوب خوش وحنظمهو تمو مغلكو بعد التسخير جغناو توتالغا والتحريف أك جنغلغا وجعلهو تمو دفكو جل استخاله مولي أبوش أك سخلوهم فما لهو ديدكو نيل min tasrifin genn golbatiku an holis ko wa sara temu mujj ko warfi melni ndab li jamihi ñe leppam li jamihi fa atala temu kawe bi zalika ci lolé i'tila al harfi kawe katul doj fastahaqqa temu yeyo at tasaddura jitu ga al khulama ci way xamni al a'lam ni di ay alam istihqaqas mil istifhami kamé yob lisim istifham sadr al kalam ñël ben wax fa huwa mom al munada moy ka ñu wo li xubira ngir mu xibar xama walis la nga xamné khayyarahu sop nako kullu nasikhin jep aji folli wa hajas lot wa hajasa an tabiyinhi walis ak birelam kullu bi fahmin kep ku borom ko deg rasikhin ku aji sax wa sara te mu mujj man hotan diko ñu melal bi aw safi tafdil ci melay gënal ga wal hula ak kaweya wa rafa'ati yekati allah yalla qadrahu darajam bi zalika ci lolé fa halate mu kawé fa huwa allazi may ka nga xamné idarum to bo sako al jawab tont la han mas'alat walis men mas'ala akhbaraka mu xibar la billasi ci la nga xamne yuwafiq dana depok as-sawaba jugga as-sawaba wala yujibuka te dula tontu illa bi naam la ci naam waw wa ajal ak ajal waw batay bi ta'zimihi ci magalam al-fahil yalla mi aji def hazza tedna wa jallate mu magga fa harrafa tamu maharifal al hilma kham kham ba'da tankir ci ganaw nak dal ga wa ibhami ak lam ga wa ba'da ma nabat ganaw ba yekati go an holis ko al adhanu khaliya wal afham ak degge ndagam day wax nak tali fi serign bi ak ni serign bi yitte won xeti tere yi ci fann gune mu tabale ko ci nela yow mi jang talifi dima len jëk xamal moy sëriñ bi dé dafa gëjju won ci xam xam gëjju go xamné mom kenn mënu ko ci a jot rawante na ci xam xamu zahir bi nga xamné ci lañu ëpp talifi yalla may ko lepp lu ci xawona laqku rap ba nexata gis mu dalikoy yeesal yekati ko lu ca damon mu defarat ko lu ca jafé wona xam mu yobal ko bam nexa xam raw ñepp raw go xamni dal ko ñuko dendalel rek mu daldi sewte tuté tuuti yalla daf ko muy njitul bolem borom xam xam yi te muy lu mu yeyo ni nga xamne rek mom la li wax li sibi istifham li sibi laati ni yeyo nek ci ndel doon wax non la señ bi yeyo ñu jital ko ci kanam bolem borom xam xam yi te yalla def ko noné jital ko ci kanam ñepp ñepp lu ñu xamut mu nañ koy laaj lepp lu ñakona leer mo koy leral ñu ko laaj rek mu tontu ne lol day man la ko yalla xamal ci baax ma ngeenelam daldi tontu xamli lolé bu leral leer lol tax nak barina xéetu xam xam bu naqoon ulbut ko rek fess leer nañ ba xel yépp man ko japp man ko dékku man ko wattu fa saarati mujj bi dalika ci lolé la yunasahu deful qajonté ak mom fi fadlihi ci ngénélum la al bari lay ajraw al bari allazi mené la nga xamné mala ho dédd ko ñël fi ci mom min mudarihin jenn aji nironté wa asbahati mu khayhu mom ala halama di halam ba al mushara ba di buñ junj ilahi jëm ci mom bil asabihi ci baram ya allazi ka nga xamni tafajjarat fettena anhu ci mom al anharu dakhya wal yanabihu akballu kay ndokh ya wa huwa mom al maw'ilu moy yeru kay ba liman ñel ko xamni al wat alakna bi zati yadihi ci lepp lam amone an nawaibu xew xewi jamono wata jafa te sori an huwalisko kullu sultanin bepp bur wa naibin ak ajwutu wal washilu te moy aji mayja kullu dhi faqrin kep kuy borom ak ñak ngayri mawsul ko du ko ñu may wal mawsilu tay aji agale ja illahi jëm ci yalla ahsana wasul gën jaarafeti ak ag hu mom al mudawi moy aji safara ja kula qalbi bepp xol di atilalim buy borom ak rag wasarifu tay aji wal buti ja jami'a a'dahi bolim ay ciram fi taahati dil jalali ci top borom magga fa fadaibuhu ay ganelam la tuhsa defu len mana tak bin adadi ci glim wa madaduhu ti tabbum ga fawqa madadi kulli ti madadin nek na ci kaw tabbu kep ku borom tabbu mune señ bi mujj nak di jëm jo xamne rek ngeene liko yalla defal ci wet ku ne muy ci xam xam muy ci leneen amu ca morom te ku ne xam na ne amu ca morom baram yépp mom lañu joxoñ ci ngeene liko yalla defal ak raw gi mu raw ñepp ci wet gu ne mu dina ku xamut ku ne ci mom ngay ñew mu xamal la